Ebe, bai, jakinean zira, denak dakite nola finitu zen urtea, imersioari buruzko, nola jan, ebaluaketa behar horrekin, dazen, Pierre Barrière dazenak, hori errant zuen, behar zirela pixka bat blokatu, hala ere onartu zaukun gure eskola hortan irekitzea, postu erdi bat, frantses postu erdi bat euskarazkoa bilakaraziz, eta behaz hori onartu dut, bizikiuntza pasatzen da, Erran behar da gauza bat, eskola hortan, ehuneko ehunek, erran nahi du, hauja elebidunian zuten ehuneko ehun aitamek, hautatu zutela hortan txartzia. Ez ziren bakar batek ere erran ez. Eta hortzain izan zat, hori biziki importanta da. Bez, orokorki baikor. Ah, orokorki, arras baikor, bai, gainera, imersua aipatzen baituzu, baitugu helduen urtiari begira ere diaranik bi galde. Nundik? Hor, tunel bat jan niz, hor, ez da pasten. Beraz, ala sartziari buruz, aipatu dugu ere eskuararen erakunde publikoko Olivier Miokekin, ze dispositibo bazen, badakit hor ere formatzen direla pribatuan euskaraz irakasteko erakasleak, bon, zertan da egoera? Ordean, bai, aurtengo azkenian baginintien kandidatua initz, ora frantsesez titularrak zirenak eta euskaraz erakatsi nahi zutenak. Hamalau ginintien, presentatu direnak, dosierrak eginak, eta azkenian lortu dugu bakarrik horietaik hiruek formakuntza hori itia. Bon, guti da, baina bon, are horrekin partitzen gira. Horietan, batek segitzen du publikoko, Olivier Prezeski aipatu dien publikoko unibertsitateak iten dien formakuntza hau, behaz urte osoan ariko da hortan, eta beste biek aekarekin. Formakuntza intentsiboa. Sei hilabetez, urte batez? Ara, depende beharrak zein diren. Aekarekin batek sei hilabitekoa du eta besteak hiru hilabitekoa. Beharrak ez betira hein berian. Zer bada, negoziaketa bat beti EEP-rekin bez? Bai, bai, EEP, ban hor blokatua izan dena gehiago errektore gotzatik dinda, blokaja argita garbia, gainera, bon, errektore aldatu da, haren asuentare biziki leku handia zuena joan da, bon, urte bukaera hori pixkat berezia izan da maila hortan. Baina, ara, ez, EEP-rekin eta negoziatzen duguna, ari girena, da, ara, euskaraz irakatsi eta olako bekak, gure irakasle gaiek ere, balia ditzaten. Hori, biziki importantara guretzat, kasu berean gira, problema edo behar berak ditugu, pribatuan ere, ez bakarrik publikoan, eta beraz, horiekin ari gira, mintzatzen, be biziki ongi, ongi pasatzena. Beharra, zuk eman zenbakien arabera, hor mementuz, litaike bigarren mailan? Horren, bai, bai, untsitu zu azpimarratzia, oestean erraiten ginen hamalau erakasle prestirela formatzeko, euskaraz, ez dut erran, baina hiru lortu duten hiruak lehen mailakoak dira. Bigarren mailan ez dugu deus lortu, eta beharrak, behar gorrian dira, DNL-ak, erran nahi du, disiplin non-linguistik, horietan, baditugu zer nahi galde, aurrek behar dute, gure modeloan edo gure ereduan gai gehiagok behar dute euskaraz erakatsiak izan, eta erakasle gaiak badira, pres direnak, ez da gutxi hori, baina formakuntza horren ukaiteko ez ditugu baimenak lortzen.